أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 83 المسألة السادسة مسئله ششم در زیر باب ششم از کتاب صلات که این 29 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة السادسة سجود الشکری، یعنی مسئله ششم درباره سجده شکر می باشد. یک سجده هست که آن را نامش سجده شکر هست. در حالتهای معین این سجده بجا آورده می شود که حالا صاحب کتاب اون حالتها را بیان می کند. پس این موضوع درباره ان همین سجده شکر برای من معلومات می دهد. می گوید که یستحب لمن وردت علیه نعمتون، یعنی مستحب گردانده شدگی هست و خوب هست برای کسی که بیاید بالای آن کس نعمت خرسندی و خوشحالی. وردت علیه نعمتون یعنی بیاید بالای اون انسان نعمت خوشبختی فراخی بالای انسان که بیاید. پس میگم مستحب گردانده شدگی هست. او دفعت عنه نقمتون، یا دور گردانده شود از اون شخص نقمت سختی و مشکلی و پرابلمه که از بالای یک انسان دور گردانده می شود. او بشیر بما یسر روح، یا بشارت داده شود، خبر داده شود، آگاهانیده شود بما یسر روح، به آن چیزی که این انسان را خرسند می گرداند، این انسان را خوشحال می گرداند. ان یخر ساجدن للهی. اکنون میگه در همین حالتهای سگانه که ذکر کردیم، یکم بالای انسان نعمت بیاید، یا سختی از بالای انسان دور گردانده شود، یا خبری خوش روید که انسان بشنود، در این حالتها میگه ان یخر ساجدن لله تعالی، میگه باید این انسان بیفتد سجده کنان برای الله تبارک و تعالی. یعنی باید این انسان وقتی که نعمت را دید، خوشحالی را دید، فراخی را دید، سر به سجده بماند و شکر الله تبارک و تعالی را بگوید. یا برای انسان در مشکلی بود، در پرابلم و وزمینی بود، وقتی که این پرابلمش، این وزمینیش، این مشکلیش حل که شد، این انسان باید سر به سجده بماند و شکر آن ذات پاک را به جا بیارد. یا انسانی که بشارت داده شد، خبر داده شد به چیزی که این انسان را خرسند می‌گرداند، هر آن چیزی که خرسندش می‌گرداند، وقتی خبر که شد از آن چیز، این انسان سر به سجده بماند، شکر اون الله تبارک و تعالی را انجام بدهد. اقتداء بالنبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که در این کارش این انسان اقتداء به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکند و پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کرده است. ولا یشترط فیها استقبال القبلة. صاحب کتاب میگوید ولا یشترط فیها استقبال القبلة، یعنی شرط گذاشته شدگی نیست در باره سجده شکر که انسان رو به طرف قبله بکند. یعنی وقتی که یک خرسندی را میبینی، وقتی خبر خوش را میشنوی، وقتی که پرابلم و مشکلی از بالا دور میشود و تو سر به سجده میگذاری، شرط نیست که رو به طرف قبله بکنی و سر به سجده بمانی. یعنی در سجده شکر رو به طرف قبله گردانده سجده کردن شرط میگه نمی باشد. ولیکن این استقبلها فهو افضل، ولیکن اگر که انسان در هنگام سجده شکر آوردن هم همچنین رو به طرف قبله بکند، پس این افضل و خوبتر و بهتر می باشد که انسان در هنگام سجده شکر را آوردن رو به طرف قبله بکند و سجده شکر را به جا بیارد، سرش را به سجده بگذارد. و قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعله، واقعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام می دادند. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده شکر را انجام دادگی هستند. اکنون دلیلش را می آورد، می گوید فعن ابی بکرتا، یعنی از ابو بکر رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اتاه امر یسره، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هنگامی که کار بالاش می آمد که خرسندش میکرد، هنگام یک عملی خرسند کننده بالای پیغمبر می آمد، حالتی خرسند کننده بالای پیغمبر می آمد، او یسر بهی، یا خرسند گردانده می شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به واسطه کار، به واسطه حالت، خر ساجدن، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می افتید به زمین در حال بودنش سجده کننده، یعنی که به زمین خودش را می پرتافت و سجده میکرد، شکر لله تبارک و تعالی، یعنی شکر میکرد الله تبارک و تعالی را برای آن خرسندیه که بالاش آمد، یا برای آن مشکلی و وزمینیه که از بالاش رفع شد و از سرش دور شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم سر به سجده میماندن، این را میگویند سجده شکر. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه ابو داود، یعنی این حدیث را ابو داود روایت کردگی است در زیر رقمی 2774 در کتاب سنن ابو داود و ترمذی، و همچنین حدیث امام ترمذی هم روایت کردگی هست در زیر رقم 1578 در کتاب سنن ترمذی، و ابن ماجه، همچنین این حدیث را ابن ماجه هم روایت کردگی هست در زیر رقم 1394 در کتاب سنن ابن ماجه، و قال الترمذی، و امام ترمذی در باره این حدیث، این حدیث ابو بکر میگوید که هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، میگوید که این حدیث، امام ترمذی میگوید که این حدیث حدیثی حسن و غریب هست. حدیثی غریب آن حدیث را میگویند که یک کس روایتش کردگی هست، یک کس روایت کردگی باشند اون را میگویند حدیثی صحیح، حدیثی غریب. میگوید که لا نعرفه من هذا الوجه، یعنی میگوید ما نمیدانیم این حدیث را مگر به همین وجه که ابو بکر روایتش کردگی هست. پس میگه ما این حدیث را به همین وجه میدانیم، دیگر طرقی روایت نداریم. از این حساب میگوید که این حدیث حدیثی غریب می باشد. و حسنه الالبانی فی الاروائی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث را در کتاب الاروا حکمش صحیح دانستگی است و حکمش صحیح گفتگی است در کتاب اروا الغلیل جلد 2 صفحه 226، شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد. اکنون این حدیث تخریجش اینه بود که براتون ذکر کردیم که این حدیث حدیثی حسن و قابل قبول می باشد و می شود با این حدیث استدلال کرد. اکنون صاحب کتاب می گوید و کذا فعله الصحابه رضوان الله علیهم، یعنی و همچنین این کار را انجام دادگی هستند صحابه، الله جل جلاله از همه اونها راضی باد. صحابه رضی الله عنهم، یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همچنین سجده شکر را بجا آوردگی هستند. اکنون صاحب کتاب میگوید و حکم هذا السجودی، میگه حکم همین سجده شکر، حکم السجود التلاوه، حکم سجود التلاوتی، میگه حکم سجده تلاوت را دارد. یعنی سجده شکر را حکمش در اسلام به مثل حکم سجده تلاوت است. درس گذشته بیان کردیم که سجده تلاوت حکمش سنت می باشد، پس سجده شکر را هم همچنین حکمش در اسلام سنت است. و کذا صفته، و همچنین صفت سجده شکر به مثل صفت سجده تلاوت می باشد. و کیفیته، و کیفیتش هم به مثل همون سجده شکر، سجده تلاوت می باشد. یعنی که یک سجده می کند، یک بار سجده می کند و الله اکبر می گوید و به سجده می رود و در سجدهش سبحان ربی الاعلا می گوید، چی طوره که در سجده نماز این را می گفت و دیگر ذکرها را هم همچنین می تواند که در سجدهش بجا بیارد و در سجده می شود. دیگر ذکرها را هم گفت که در سجده تلاوت پیشتر ذکر کرده بودیم. پس سجده شکر یک سجده داشته است. یعنی انسان در هر کجایی که باشد، طهارت دارد یا ندارد و رو به طرف قبله هست یا نیست و در جایی که هست، یعنی که جای نماز کافتن و در بالای جای نماز سجده کردن شرط نیست، بالای زمین است، بالای خاک است، بالای هر چیزی که هست، می تواند خودش را در اونجا به زمین بگذارد و این سجده شکر را به جا بیارد. زیرا اینکه در سجده شکر طهارت داشتن و رو به قبله ایستادن شرط نمی باشد، فقط الله اکبر می گوید، راست به سجده می رود و ذکر را می گوید، بعد از اون از جایش می خیزد. این هست سجده شکر و این را همچنین انجام دادن عمل نیک می باشد. این بود مسئله ششم که سجده شکر در زیر باب ششم، که در زیر کتاب صلات باب ششم درباره سجده سهو و سجده تلاوت و سجده شکر بود، با همین باب ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب السابع، یعنی باب هفتم، فی صلات الجماعتی، اکنون باب هفتم درباره نماز جماعت می باشد و فیه مسائلو، که در زیر باب هفتم همچنین چند مسئله های درباره نماز جماعت درج شده و ذکر شدگی هست که این باب هفتم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.